Triflorę wybrało już prawie milion Polaków. Bierzesz antybiotyk? Weź Triflorę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowali-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Olga Tokarczuk już z literackim Noblem. Polska pisarka odebrała nagrodę podczas uroczystej gali w Sztokholmie. NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie programu Praca dla więźniów. Resort Sprawiedliwości nie zgadza się z wynikami kontroli. Skandalem zakończyło się wysłuchanie Węgier podczas ministerialnej narady w Brukseli. Olga Tokarczuk, piątą w historii polską laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Złote medal i dyplom odebrała z rąk króla Szwecji Filharmonii Sztokholmskiej. W laudacji podkreślono m.in. wirtuozerię polskiej noblistki w kreowaniu postaci. Późnym wieczorem podczas bankietu w ratuszu Olga Tokarczuk podkreślała rolę kobiet w społeczeństwie. Author Olga Tokarczuk. Toast na oficjalnym bankiecie był okazją do podziękowań polskiej noblistki dla współpracujących przy tworzeniu książek, redaktorów, tłumaczy, a także tych, którzy wspierali mnie, kiedy było mi trudno. Dziękuję ludziom, którzy różnili się ze mną i nie bali się powiedzieć nie, a także tym, którzy wmasowywali maść w mój sztywny kark. Olga Tokarczuk oddała też hołd wszystkim twórczyniom, przypominając Selmę Lagerlöf, pierwszą kobietę z literackim Noblem. Kłaniam się kobietom, które miały odwagę opowiedzieć swoją historię światu głośno i wyraźnie. Czuję, że stoją one za mną. To my naprawdę wygrałyśmy Nobla. Olga Tokarczuk to piąty w historii polski laureat Literackiej Nagrody Nobla. W tym gronie są też Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Henryk Sienkiewicz i Władysław Reymont. Karol Darmoros, Polskie Radio. A jak świętowa polskiego Nobla w kraju już za pół godziny w naszej porannej audycji. 16 zawiadomień do prokuratury złożyła NIK po kontroli programu Praca dla więźniów. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła m.in. 27 przypadków naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych. Zarzuty odpiera Ministerstwo Sprawiedliwości. Dawid Grygorcewicz. NIK przyznaje, że program Praca dla więźniów zwiększył poziom zatrudnienia osadzonych, ale kontrolerzy mają uwagi co do sposobu wyboru prywatnych podwykonawców niektórych budów i treści zawieranych umów. Jedną z nieprawidłowości, które wykazujemy, to jest to, że z jednej strony brak jest w umowach gwarancji dotyczących zatrudnienia osadzonych, a z drugiej strony bardzo ograniczony zakres zatrudnienia tychże osadzonych. Powiedział dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Marek Bieńkowski. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zwraca uwagę, że protokół pokontrolny był przedstawiony wiele tygodni temu. Natomiast nie było żadnych zawiadomień. To jeszcze było w czasie, kiedy prezesem Najwyższej Izby Kontroli był pan Kwiatkowski. Natomiast po krótkim czasie jednak przedstawiane są zawiadomienia do prokuratury, które dzisiaj należy odczytywać jako w troszkę takim kontekście bardziej politycznym. NIK w swoim komunikacie zastrzega, że nie neguje idei samego programu i dodaje, że praca przynosi więźniom duże korzyści. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wciąż bez porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Zgody nie ma na szczycie COP25 w Madrycie i wśród unijnych państw. Temat pojawił się na spotkaniu ministrów do spraw europejskich 27 przed rozpoczynającym się jutro szczytem w Brukseli, gdzie mają zapaść decyzje. Jak mówi minister Konrad Szymański, Polska domaga się, by we wnioskach znalazły się gwarancje, że polityka klimatyczna nie będzie szkodliwa dla naszej gospodarki opartej w większości na węglu. Polska z dużą determinacją poszukuje takiego porozumienia, ale na razie go nie mamy, przynajmniej nie w tym wymiarze, w jakim byśmy chcieli. Problemem na razie z całą pewnością będą te państwa, które wolałyby, aby zobowiązanie do neutralności klimatycznej miało charakter bardzo skrótowy, bardzo płytki, w zasadzie czysto polityczny, bez całego kontekstu, na którym nam zależy. Polsce zależy m.in. na rekompensatach kosztów transformacji energetycznej. Na tej samej naradzie skandalem zakończyło się wysłuchanie Węgier. Komisja Europejska i Finlandia, kierująca pracami Unii, zażądały od władz w Budapeszcie przeprosin. Powodem było opublikowanie na Twitterze relacji z przebiegu spotkania za zamkniętymi drzwiami przez rzecznika premiera Węgier, Viktora Orbana. Beata Płomecka. Informacje zza zamkniętych drzwi przedostają się często do mediów, bo zdarza się, że w nieoficjalnych rozmowach dyplomaci i urzędnicy relacjonują, co działo się na zamkniętych posiedzeniach. Ale nie zdarzyło się jeszcze, by jeden z uczestników spotkania publicznie w mediach społecznościowych relacjonował, co kto mówi. Komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders tak to komentował. To niedopuszczalne, bo to publikacja informacji i dyskusji niejawnych. To było nieuczciwe i smutne, że jedna osoba prowadzi kampanię na Twitterze. Na publikację informacji o przebiegu spotkania zwróciło uwagę kilka państw, a Finlandia, kierująca pracami Unii, poprosiła o pisemne wyjaśnienia. Wysłuchanie Węgier trwało około 2 godzin. Padały pytania m.in. o niezależność sądownictwa czy swobodę wypowiedzi. Komisja Europejska oceniła negatywnie sytuację na Węgrzech, a węgierska minister sprawiedliwości jeszcze przed naradą mówiła o politycznym polowaniu na czarownicę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tytuł dziennikarza roku 2019 dla Tomasza Sekielskiego. Wyróżnienie wręczono na gali konkursu miesięcznika Press w Warszawie. Tomasz Sekielski został uhonorowany przez magazyn za reportaż Tylko nie mów nikomu o pedofilii w kościele. Podczas uroczystości przyznano też nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie w innych kategoriach: news, reportaż radiowy czy dziennikarstwo specjalistyczne. Dostali je m.in. Robert Mazurek, Magdalena Gałczyńska, Bertolt Kittel i Rafał Woś. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oczywiście zwycięzcom gratulujemy, ale także przypominam, że w kategorii reportaż radiowy nominowana dwukrotnie była nasza koleżanka Agnieszka Szwajgier za 2 bardzo dobre reportaże i Tomasz Rożek także był nominowany w kategorii publicystyka. To tyle, jeśli chodzi o nagrody dziennikarskie, a jeśli chodzi o pogodę, to w środę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na nizinie szczecińskiej przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwy deszcz ze śniegiem. Początkowo na północy, a także w centrum mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szać. W ich zasięgu będzie zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 0 to na północnym wschodzie do plus 4 miejscami na południu, a także na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu Zachodnim dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni. W Tatrach porywy wiatru mogą osiągać 65 km na godzinę. No i rano jeszcze mroźno i ślisko na drogach. Uwaga! Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w najbliższy piątek, a będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt to 6 zł 15 groszy. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zebrane pieniądze trafią do utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Zatem do usłyszenia w piątek po 16:00. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Kuba Strzyczkowski. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy! Miliony prezentów, miliony uśmiechów! Media Expert! Prezenty Expert! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Uwaga! Zmiany w split payment. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim dla kogo obowiązkowy split payment? Jak podzielona płatność wpływa na obowiązek przyjęcia zapłaty? Jakie są zasady działania rachunku VAT? Jak uniknąć odpowiedzialności solidarnej? Split payment dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie, a ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl.

korzystać. Ludzie sobie po prostu wyrywają, a kiedyś w Trójce były we fragmentach, pamiętam. Już wtedy mi się to spodobało. To pani Marzena napisała, jeszcze pani Grażyna. Wzruszyłam się przeokrutnie podczas wczorajszych uroczystości. Powiedzieć, że pani Olga jest wielka, to nic nie powiedzieć. Ona tworzy swoją kategorię, w której jest po prostu jedyna. Wzruszyłam się też i teraz, tak napisała pani Grażyna. No taki wzruszający wczoraj był moment rzeczywiście po południu, kiedy Olga Tokarczuk odbierała literacką nagrodę Nobla. O tym także dziś w audycji porannej będzie, bo za chwilę przedstawię państwu te takie najważniejsze rzeczy, które się wydarzą. 227 trójek, Piotr Łoda już czeka, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, Olga Tokarczuk już oficjalnie z Nagrodą Nobla. Jak świętowano we Wrocławiu? W ogóle wspaniała kobieta, nagroda jak najbardziej zasłużona. Po prostu Wrocław jest z niej dumny. Jak to wyglądało wczoraj po południu na rynku we Wrocławiu? Proszę posłuchać za pół godziny, nawet mniej, po 6.35 o tym właśnie rozmawiać będziemy. A poza tym zapraszamy na salon polityczny. Trójki państwa gościem będzie minister, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, to 8.13. A poza tym Unia pod lupą. Będziemy rozmawiali o sprawach klimatycznych z Beatą Pomecką. Zielony Ład. Poznamy założenia takiej właśnie propozycji, czyli propozycji klimatycznej Unii Europejskiej. To po 7.40, trochę wcześniej, nowy cykl muzyczny Piotra Meca. Proszę się przekonać, co to takiego będzie. No i poza tym też troszkę porozmawiamy o choinkach, no bo zbliża się ten czas. O choinkach, które już od ponad 2 tygodni leżą przed sklepami. Wycięte są pewnie jeszcze dużo, dużo wcześniej. Ludzie cenią ten fakt, że są pozyskiwane tuż przed świętami, sprzedawane, więc mamy gwarancję, że to nie jest drzewko, które tak naprawdę, nie wiem, przyjechało gdzieś z Danii kilka tygodni, czy nawet miesiąc przed świętami. No właśnie, które z nich wybrać i czy to takie wycięte dawno, dawno temu wytrzyma do świąt, czy też nie. O tym już za kilka minut sobie porozmawiamy. Projekt Tata to 7.20. O czym będziemy mówić, o czym porozmawia Krystian Henke? Trochę o liczeniu będzie. To liczenie powinno samoistnie wchodzić, ale nie na zasadzie 1 plus 1 to jest 2, tylko po co ty to robisz w ogóle? A no właśnie, czasem warto się zastanowić, po co. I oczywiście także spotkanie z doktorem Tomaszem. Wejście pod nieodpowiednim kątem groziło takiemu zjawisku, które każdy z nas zna z dzieciństwa może, jak się rzucało płaski kamień o taflę wody. A no właśnie, pod jakim kątem trzeba wchodzić? O to wszystko państwu opowie Tomasz Rożek. 15 minut po 7 to będą pytania z kosmosu. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza, dziś Filip Jaśler ze skrzypcami. No ale zajrzymy na pierwsze strony gazet. Zaczniemy od tabloidów, ale nie po to, żeby dowiedzieć się, że Krzysztof Krawczyk ma nowe super biodro, a taki tytuł też jest w Super Ekspresie, ale po to, żeby państwu powiedzieć, że także tutaj król nagrodził Polkę. Duże zdjęcie, duży tytuł w Super Ekspresie, czyli literacka nagroda Nobla. Cała pierwsza strona Faktu także poświęcona temu i jedno zdjęcie. Polska literatura błyszczy w Europie. Tak wygląda pierwsza strona Faktu. To dla niej. Hołd dla Olgi Tokarczuk oczywiście. Laur dla Olgi Tokarczuk. Tu też duże zdjęcie. To Rzeczpospolita i pierwsza strona. Po raz 5 w historii polska literatura została uhonorowana Nagrodą Nobla. Tak samo w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Nobel dla Olgi Tokarczuk i duże zdjęcie. I praktycznie w przypadku wszystkich tych 4 pierwszych stron ten sam moment. To nie jest to samo zdjęcie na pierwszej stronie, ale ten sam moment, kiedy ta nagroda jest wręczana. Tak wyglądają te pierwsze strony gazet. Jeśli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną, to tutaj dwie sprawy. Kontrolerzy punktują giełdę za GetBack. Giełda papierów wartościowych powinna była zawiadomić nadzór o możliwości manipulacji kursem spółki, którą przejął za ponad 200 milionów złotych GetBack. Tak wynika z kontroli NIK. Tu także Zielony Ład. Czasu jest coraz mniej. O tym my także mówić będziemy dziś w audycji porannej po 7.40. Nasz dziennik specjalnie dla dzieci. Mali pacjenci z chorobami oczu będą mogli skorzystać w Lublinie z najnowszych osiągnięć medycyny. A jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, ABW udaremniła zamach funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymali Maksyma S., obywatela Ukrainy, który ich zdaniem planował zamach Puławach. To Gazeta Polska codziennie. Jeszcze przegląd sportowy na koniec. Wielki powrót Milika. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Arkadiusz Milik strzelił wczoraj 3 gole. Po kontuzji wrócił do pierwszego składu i w Lidze Mistrzów. A co? 3 gole sobie strzelił. Na dzień dobry. 19 minut po 6. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and another big riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's over. So quiet. Tak big bandowo do siódmej będzie. 22,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Kupić, nie kupić, a może poczekać. Może poczekać do Wigilii. Wiele osób ma dylemat, czy choinkę już ustawić w domu, bo są przecież do kupienia i cieszyć się atmosferą świąt, czy może nie ryzykować. Podrzewko może przecież nie dotrwać do Bożego Narodzenia. I o tym opowie Państwu Kuba Witkowski. Zacznę od małego ćwiczenia. Zdążyli już Państwo z samego rana odsłonić okna? Nie? To proszę to zrobić. No, niech pan zobaczy. Tam jest choinka. Widać, jak się ładnie z daleka świeci. Jak wyjdziemy na balkon, pan tu pójdzie ze mną, to niech pan zobaczy choinki. Jedna, druga, trzecia. Także tutaj na porządku dziennym jest u nas na osiedlu już tak wcześnie, że wszyscy stroją, co tylko mogą. Trzeba przyznać, że w tym względzie wiele się pozmieniało. Kiedyś choinkę, zgodnie z tradycją, ubierało się w Wigilię. No, co najwyżej dzień wcześniej. A dziś? Dziś uważamy, że Boże Narodzenie powinno zaczynać się dużo wcześniej. Znaczy w Wigilię to nie, bo Wigilia to jest za późno. Już od początku grudnia słucham kolęd i światełka przyczepiłam sobie na oknie. Substytut choinki. Tylko czy takie naciskanie, wręcz presja może się opłacić? Przecież choinka, symbol świąt, nie lubi być poganiana, a jej kupno zbyt wcześnie może się poważnie zemścić. Drzewko, co tu dużo mówić, zanim przyjdzie ten dzień, po prostu uschnie. Rozsądek podpowiada, by zaczekać i kupić choinkę tuż przed świętami. Okazuje się jednak, że takie kalkulacje mogą nic nie dać. Większość choinek, które widzimy w sklepach czy na bazarach, ścina się dużo wcześniej. Są jednak i wyjątkowe drzewka, te wprost z naszych lasów. Ludzie cenią ten fakt, że raz są to drzewka pochodzące albo z cielęć pielęgnacyjnych, albo są ze specjalnych plantacji. Mówi Krzysztof Tremski z Lasów Państwowych. Dwa są pozyskiwane tuż przed świętami sprzedawane, więc to kupując z Lasów Państwowych, no mamy gwarancję, że to nie jest drzewko, które tak naprawdę, nie wiem, przyjechało gdzieś z Danii kilka tygodni, czy nawet miesiąc przed świętami. Skoro kupno ciętego drzewka to ruletka, może warto zainwestować w doniczkowe, a potem wiosną wsadzić do ziemi? No ale to przede wszystkim wymagałoby kupna drzewka w dość dużej donicy z mało przyciętym systemem korzeniowym, bo to jest największy problem, tak, że wielu sprzedawców daje dość małe te donice, korzenie są mocno poprzecinane i to nie sprzyja potem szansom na przyjęcie się takiego drzewka. No i masz, babo, placek. Ale spokojnie, jest jeszcze inna opcja, którą podsuwa jedna z sieci salonów samochodowych. Możemy za 55 zł wypożyczyć sobie żywą choinkę wyhodowaną w doniczce, a następnie po świętach oddać taką choinkę. Tłumaczy Stanisław Dojs, przedstawiciel producenta tych samochodów. Tak czy siak, to co pozwoli drzewku pożyć trochę dłużej, to odpowiednia pielęgnacja. A więc czy choinka cięta czy doniczkowa potrzebuje wody. A, i proszę pamiętać, ten typ tak ma, że nie lubi kaloryferów. Otóż to. Kuba Witkowski. Warto też pamiętać, że rodzime gatunki drzewek, tak jak świerk czy sosna, są mniej trwałe i prędzej się sypią. Dużo trwalsze będzie na przykład jodła kaukaska. No, o tym także nasz reporter przypomina. 26 minut po 6:00 za chwilę skrót wiadomości. Niektórzy mówią, że tegoroczny karp to taki w okolicy Franka Sinatry, no to posłuchajmy. Big Bandowo dalej. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes. They are longing to stray and step around the heart of it, New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list, you bet. A brand new start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come through. New York.

Ktoś napisał, że od rana gramy z Trzyczkowskim. A, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. To był Michael Bublé. Ten to Madar ustaliliśmy wspólnie z Elą. No właśnie, teraz też będzie o osobie utalentowanej. Zapraszamy do Trójki. Wrocławianie odbierali literacką Nagrodę Nobla razem z Olgą Tokarczuk. Mieszkańcy wzruszeni i dumni obserwowali ceremonię wręczenia nagrody na telebimie ustawionym w rynku. Można się było wpisać do księgi pamiątkowej, która zostanie przekazana pisarce po powrocie do domu. Na uroczystość, mimo tego, że było zimno, przyszło kilkaset osób. Wiele z nich miało ze sobą książki noblistki. Ja czekam, proszę panią, na Ex Libris. Wziąłem ze sobą trzy książki Olgi Tokarczuk. Pod choinkę je komuś dam z Ex Librisem. Będzie po prostu fajny prezent, nie? Mam dwa razy księgi Jakubowe i Bieguni. Także to są te już wydania, wie pani, specjalne, gdzie jest Olga Tokarczuk wymieniana jako laureatka. Trzymajcie się, wrocławianie. No, ja żałuję, że nie jestem z Wrocławia. Wrocław może być dumny. Mam nadzieję, że jesteście. Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland w Sztokholmie, tuż przed galą. Szanowna noblistko, dziękuję za pani cudowne książki. Właśnie tak sobie pomyślałam, jejku, jaka rozpiera mnie duma, jakbym to ja dostawała. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Fundacji Noblowskiej. Tak właśnie, tak teraz jak stoję, myślę, jak dobrze, że się, bo mi mówią w internecie, sobie zobaczysz, po co tu chodzić, ale to jest całkiem co innego, tak jakbym na żywo oglądała. Chciałbym powitać laureatów Nagrody Nobla oraz ich rodziny. Nie można kupić o pana książki? Została resztka. Ile poszło? 5 takich kartonów. A w kartonie jest ile? Nie wiem, to w zależności od książki, które są grubsze, jak niektóre chudsze, ale kilkaset. Jak ciepłe bułeczki zniknęły te książki. Pani Tokarczuk. Pani Tokarczuk. Szwedzka, gratuluję wam. Proszę o odebranie literackiej Nagrody Nobla from Jego Królewskiej Mocy, Króla Szwedzki. No i co, jest radość? To jest. Wielkie wydarzenie, to jest ogromne wydarzenie. No w związku z tym chcemy to przeżyć. Dla mnie to jest literatura, której nie zapominam. Po przeczytaniu książki zostaje mi treść w głowie. I nie nudzą mnie opisy krajobrazu i charakterów ludzkich. Będę mogła swoim dzieciom opowiadać, że byłam tutaj. No w ogóle wspaniała kobieta, nagroda jak najbardziej zasłużona. Po prostu Wrocław jest z niej dumny. Wielkie brawa. Wracamy do transmisji, proszę państwa? Wróćmy do transmisji w takim razie, zobaczmy. Jakie wrażenia? Zobaczmy, co było dalej. No, niesamowite. Po prostu się popłakała. No to takie przyjemne oglądać prawie wrocławiankę, chociaż ona tam w Nowy Rudzie mieszkała. Cudowna kobieta, wspaniale mówi, jeszcze lepiej pisze. Także, no, co tu, nic tu dodać, nic ująć. Myślę, że więcej osób się wzruszyło. Razem z wrocławianami ceremonię wręczenia literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk obserwowała Elżbieta Osowicz. To Trójka, 227 Trójek. W każdej sprawie zapraszamy. Państwo tak pięknie grają dzisiaj, więc chciałam zapytać, czy będzie Manhattan i Ella, bo nie wiem, jak zaplanować spacer z tam. Pozdrawiam. Zastanówmy się. No to piesek musi jeszcze chwilę poczekać. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow. to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Ella. O poranku. Dlaczego nie? Teraz spokojnie można na spacer z pieskiem, chociaż też bym jeszcze chwilę poczekał, bo następny utwór też ładny będzie, wie pan? Tak, ale potem ja, to już można spokojnie wyjść. Potem już redaktor, to też bym jeszcze nie wychodził. A jak się panu podobało? Bardzo. Ojej, ładnie grali? W ogóle tak pan od rana gra dzisiaj, że nie idzie ćwiczyć. Strzyczkowskim. Słyszałem, że już z Strzyczkowskim gramy dzisiaj od samego rana. Cudownie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przypominam, że z Strzyczkowskim będziemy też grali w piątek po 16 w czasie kolejnej świątecznej, przedświątecznej licytacji trójkowej. Proszę pamiętać o tym, proszę posłuchać. Proszę posłuchać Kuby, co mówi i jak prosi o te SMS-y. Wysyłać. Wysyłać, wysyłać. Na stronie internetowej Święta Bez Granic znajdą państwo ten numer. Można wysyłać też nie w piątek. W inne dni tygodnia też przyjmują. Więc proszę o tym pamiętać. Teraz też będą ładnie grali. Nie wiem, czy pan rozpozna, kto to gra, ale to o tym porozmawiamy za 3 minuty i 6 sekund. Sypie śniegiem prosto z mostu, w czarnym stawie białe święta. Przy choince z wodorostu karp karpiowa i karpięta. Hej, mają karpięta świąteczne uciechy. Hej, wałkują wałkiem i tłuką orzechy. Mama piecze ciasto z maku, karpie uwielbiają mak. A w pobliskim tataraku chór wędkarzy śpiewa tak. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, Romek, idą święta. Idą! Sympatyczni, grzeczni, mili, w gramolinie się nakładka. Wędki w domach zostawili, za to przyszli tu z opłatkiem. Hej, przyjaciół wielu, pod śniegową chmurką przebudzony niedźwiedź bawi się z wiewiórką. Wszyscy wokół lubią karpie, zmienił się ich rybi los. Dziś już karpia nikt nie szarpie, dzisiaj ryba też ma głos. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Lecą gwiazdy kolorowe, przypatrują im się raki. Mknie po stawie wodny rower, zaprzężony w dwa szczupaki. Hej, pani karpiowo, karpięta zawołaj, płynie z prezentami prawdziwy Mikołaj. Mróz łaskocze go w policzek, w uszach śpiewa wiatru świst. Czyta listy pełne życzeń, oto jeden taki list. Chroń przed chłodem i zamiecią, drogi Mikołaju święty. Baloniki przynieś dzieciom starszym, zabierz mankamenty. Niech się ludzie dogadają. Daj im łezkę szczęścia w oku, a tym, którzy go nie mają, daj na święta święty spokój. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Karpiu trójkowy, ściskamy ci płetwę i czule pieścimy każdą twoją łuskę. Wesołych świąt, kochany! Krok po kroczku, dłoń przy dłoni, serce w serce, niech nam dzwoni, niech na szczęście nam zadzwoni. To był chyba kwartet smyczkowy. Dobrze policzyłem instrumenty? Idealnie. I perkusja też. Perkusja była? I to była grupa Mozarta. Grało się kiedyś, co? Ale grało się kiedyś. A nie, kiedyś to graliście. Teraz też nieźle. Urywki z kalendarza. Nie wiem, czy pan wie, który to był karp w kolejności? Przepraszam, nie. Dawno temu to było, na pewno. Trzeci. Od poniedziałku prezentujemy państwu też te, jak napisał słuchacz, zabytkowe karpie. Mm-hmm. No to jeden z tych zabytkowych. 17 lat temu, jak brawurowo obliczyłem. Brawo, ma pan tyle paluszków? Tak. Filip Jaśnior, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Przepraszam. Dzień dobry państwu. Taki żart ostatnio usłyszałem. To się z państwem podzielę, trochę a propos. Rozmawiają dwa karpie. Co robisz w Sylwestra? Pożyjemy, zobaczymy. Zaczęło się albo za chwilę się zacznie. Można powiedzieć, już się rozpoczyna przedświąteczna krzątanina. Przede mną i moimi kolegami z pracy jeszcze tylko dwa koncerty i zaraz po nich ochoczo dołączymy do sprzątania, kupowania i gotowania. A ja jestem mistrzem w gotowaniu wody na herbatę. Tymczasem 11 grudnia. Imieniny dziś obchodzą Gościwit, Poncjan, Wilburga i Artur. Solenizantom wszystkiego najlepszego. A propos Artura, znalazłem ostatnio krótki wierszyk Artura Andrusa i ponownie, bez jego wiedzy, dopisałem do niego melodię. Państwo mnie nie wydadzą, a ja zaśpiewam. Drogi święty Mikołaju, daj mi komplet strun do skrzypiec i niech znowu będzie lipiec. Mikołaju, a gdyby spełnienie tych życzeń było zbyt trudne, to skrzypce daj do strun w komplecie i niech chociaż będzie kwiecień. Tymczasem nadal mamy 11 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Tanga. Tango można grać, tańczyć, śpiewać. Można też pójść w tango, czego nie polecam. Jeśli tango, to oczywiście Astor Piazzolla, Jerzy Petersburski, Republika i Manam. W dniu tanga przypada rocznica urodzin Marka Jackowskiego. Panie Marcinie, w myśl zasady, bo do tanga trzeba dwojga albo dwóch, proszę, żeby pan spróbował rytmicznie opukiwać swoją klatkę piersiową, a ja, korzystając z wolnych rąk, to zagram. To co pan teraz? Mhm. Musi pan mi jeszcze raz. To nie są łatwe sprawy. Idealnie. Można? Można. Bardzo dziękuję. Proszę teraz odkrztusić, odpocząć i posłuchać. Dokładnie 216 lat temu przyszedł na świat Hector Berlioz. Francuski pisarz, krytyk muzyczny, a przede wszystkim kompozytor. Najbardziej znanym dziełem Hectora Berlioza jest Symfonia Fantastyczna. Jako kompozytor i krytyk połączył on swoje talenta i w tytule dzieła zawarł jego recenzję. Symfonia Fantastyczna. Można? Można, bez fałszywej skromności, bo i po co? Tak trzeba żyć. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Dobrze pan opukiwał. Próby mają przyszłość. Widzisz, pan, poćwiczyliśmy pan, że, i wyszło dobrze. Że muzykowanie jest tak bolesne. Jest, bywa bardzo. Jest, tak? Bardzo. Na przykład? O, palce? Palce? Dramat. Pance. I Pance też. Franka Dolasa widziałem ostatnio w telewizji. Bardzo panu dziękuję. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Jeszcze tak patrzę na Święta Bez Granic na stronie internetowej. Tam jest ten numer SMS-owy, o którym państwu przypominamy. 7545. 7545. Wysyłamy SMS-y o treści pomoc. Przypominamy także, że w dobrych sklepach muzycznych... Dobra płyta. Święta Bez Granic. Tam jest całe mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim Przyjaciele Karpia idą święta z roku 2000. No, ale także karpie inne i też jest Karp 20, i wersja karaoke, i wersja instrumentalna, proszę pana. I Zbigniew Wodecki, Nauczmy się żyć obok siebie. Tak. Piękne piosenki. Mhm. I specjalny utwór dodatkowy Barbary Brońskiej, Młodej Orkiestry Nowego Teatru. Ten utwór państwo znają. Tak więc zapraszamy serdecznie do sklepów. No, proszę pamiętać o naszej akcji, wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja. Za 5 minut będzie 7. Co teraz? Czas na spacer z psem? Niech pan uderzy się w piersi. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy. Sekret papieża Franciszka, czyli kim była komunistyczna mentorka przyszłego biskupa Rzymu, a także bunt sędziów ślepych na jedno oko oraz jak szybko w Rosji ubywa Rosjan.